ابھی آپ نے جو امیر قافلہ کی خصوصیات ارشاد فرمائی، برائے مہربانی مزید وضاحت کے لیے کچھ حکایات واقعات بھی ارشاد فرما دیں۔ سب سے بہترین واقعات تو میرے میٹھے میٹھے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھراؤ کیے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، گالیاں معاذ اللہ دی گئیں، شہید کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ پتھر مارنے والے کو پھول عطا کرتے رہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو پبائیں دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ الحمدللہ نیکی کی دعوت پھیلائی، جس سے وحشی اور جنگلی قسم کے لوگ جو بات بات پر قتل و غارت گری پر اتر آتے تھے، وہ دامن کرم سے وابستہ ہو کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ دنیا میں انہوں نے مل جل کر اسلام کی روشنی پھیلا دی، اور آج ہم تک اسلام بھی اسی طرح پہنچا ہے۔ تو غسیلا اور چڑچڑا اور اپنی ذات کے لیے انتقام کا جذبہ رکھنے والا، بات بات پر بگڑ بیٹھنے والا، دوسروں کی بات بار بار کاٹنے والا، رف انداز میں گفتگو کرنے والا، بے صبرہ نیکی کی دعوت کا کام کر نہیں سکتا۔ کام کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، پھر ایک بار ایسا اس کو غصہ آتا ہے کہ سارے کام پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میں اس کو یوں سمجھو کہ کسی پر انفرادی کوشش کے دوران اس کو بہترین بریانی کی پلیٹ بھی پیش کرتا ہے، وہ شفقت کھلاتا ہے، لیکن اس کھانے والے کی کسی بات پر جب غصہ آتا ہے تو وہی خالی پلیٹ جو بریانی کھلا کر خالی پلیٹ بچی ہے وہی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارتا ہے غسیلا۔ تو اس سے تو بہتر تھا کہ نہ اس کو بریانی کھلاتا، نہ اس پر انفرادی کوشش کرتا کہ بیچارے کو اب خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ بہت قربانیاں دیتے تھے اور مخدوم نہیں بلکہ خادم بن کر کام کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو علی رباطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں سفر پر تھا، اور میں نے ان کو اپنا امیر تسلیم کیا، امیر قافلہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا منظور ہے، کہ امیر کا حکم تو ماننا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے جاؤ ایک تھیلا لے آؤ۔ میں نے حاضر کر دیا۔ انہوں نے میرے تمام کپڑے، زادے راہ زادے قافلہ جو بھی تھا وہ تھیلے میں ڈالا اور اپنی پیٹھ پر لادا ہوں تو چلو۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کیا، یہ میرا سارا بوجھ اور اپنا بھی سارا وہ یہ اکیلے اٹھا رہے۔ تو میں نے بہت احتجاج کیا کہ حضور وہ کچھ تو کم کیجئے، کچھ مجھے بھی تو اٹھانے دیجئے۔ تو بس وہ جب بھی میں احتجاج کرتا وہ فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر تسلیم کیا ہے، اور ابھی ابھی تم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں آپ کے حکم کی پابندی کروں گا۔ یہاں تک کہ ایک رات بارش آئی، زوردار بارش آئی، تو یہ اللہ کے بندے کمبل تان کر انہوں نے میرے سر پر سائبان کر دیا۔ ساری رات بارش برستی رہی اور ساری رات وہ کمبل تان کر کھڑے رہے، اور بارش کا ایک قطرہ تک مجھ پہ نہیں گرنے دیتے تھے، حالانکہ خود بیچارے بارش میں وہ بھیگ رہے تھے۔ اور میں اگر کوشش کرتا کہ حضور بس کیجئے اب، تو فوراً آپ فرما دے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر تسلیم کیا ہے اور فرما برداری کا وعدہ کیا ہے، لہذا چپ چاپ میری فرما برداری کیے جاؤ، تمہیں حکم چلانے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتا ہے کاش اس ولی اللہ کو میں اپنا امیر نہ بناتا کہ اس طرح یہ مجھے شرمندہ کر رہے ہو، میری خدمت فرما رہے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، امیر ہو تو ایسا امیر قافلہ کہ ایسی خدمت کرے کہ بچھ بچھ جائے اور مامور جو ہوں اس کے وہ دنگ رہ جائیں۔ جب اس طرح اخلاص و ایثار کے ساتھ امیر اور مبلغ اپنے ہم سفر اسلامی بھائیوں سے پیش آئیں گے تو جو تین دن کے لیے نکلا ہے نا، وہ ہتھواد انشاءاللہ 30 دن بلکہ 92 دن بلکہ 12 ماہ بلکہ 25 ماہ کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ بس مدینہ مدینہ۔ لیکن افسوس کے ایسے اسلامی بھائی بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں خدمت کریں۔ تو سیوا کرو گے تو انشاءاللہ میوہ ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى الله استغفر الله، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔